słuchowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania Rolnik szuka żony już w niedzielę o 21.20. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Bądźmy razem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 14 września, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Blisko 400 migrantów od rana dotarło na włoską wyspę Lampedusa, która ponownie przeżywana jest imigrantów. Wprowadzenie emerytur stażowych to wielka przełomowa zmiana, w szczególności dla osób, które pracowały najciężej i najdłużej, mówi szef rządu. Prokuratura przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Od rana na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło blisko 400 migrantów. To kryzys na ogromną skalę, mówi burmistrz wyspy. Jak poinformował, w ciągu 48 godzin na Lampedusę trafiło aż 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż wynosi tamtejsza populacja. Już wczoraj Rada Miejska ogłosiła stan wyjątkowy. Trwa relokacja 7 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach przybyli na Lampedusę. Jak wynika z ich zeznań, dostali się na wyspę dzięki tunezyjskim gangom przemytników ludzi. Za podróż płacili od 1000 do 1500 euro. Szef włoskiego MSZ-u Antonio Tajani wskazał, że głównym problemem w kryzysie migracyjnym jest nielegalna imigracja. Dodał, że Włochy zwiększają roczne kwoty migrantów legalnych. Minister Tajani, wicepremier Matteo Salvini i kilku członków włoskiego rządu stwierdzili, że jak dotąd Włochy muszą się mierzyć z problemem migracji same. Przywódcy należącej do koalicji rządzącej Ligi stwierdzili, że próby dyplomatycznego rozwiązania problemu przez premier Meloni, jak podpisanie porozumienia z Tunezją, nie powiodły się, więc należy sięgnąć po o wiele ostrzejsze środki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie emerytur stażowych to wielka przełomowa zmiana, w szczególności dla osób, które pracowały najciężej i najdłużej. Szef rządu podczas konferencji prasowej Rząd Blisko Ludzi dodał, że polityka Prawa i Sprawiedliwości oparta jest na naprawionych finansach publicznych. Mateusz Morawiecki dodał, że emerytury stażowe to niezwykle ważny punkt programu społecznego jego ugrupowania. Miliony naszych rodaków, którzy pracowali w pocie czoła, często wstając przed świtem i utrudzeni, pracowali tak przez 38 lat kobiety albo 43 lata. Budowali naszą ojczyznę bardzo często ciężką fizyczną pracą. I ze względów zdrowotnych, ze względów po prostu na możliwości fizyczne nie chcą, nie mogą już dłużej pracować. Bo to im, ich ciężkiej pracy zawdzięczamy przede wszystkim w wielu obszarach życia, w wielu sektorach gospodarki właśnie ten postęp. PiS proponuje, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43. Po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienie emerytalne w wieku 61 lat. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rozwój wojska polskiego ma służyć temu, aby Polska przed ewentualną napaścią mogła obronić się sama. Zastrzegł jednak, że nasz kraj nie dysponuje bronią jądrową, dlatego NATO pozostaje naszą najmocniejszą gwarancją bezpieczeństwa. Podczas panelu dotyczącego przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas Krynica Forum, Andrzej Duda mówił, że z jednej strony potencjał własny, a z drugiej członkostwo w NATO to dzisiaj filary polskiej obronności. Sojusz Północnoatlantycki jest tutaj naszą ostoją, ale wierzę w to głęboko, że nasz potencjał także w sensie mentalności polskiej, znany znakomicie sąsiadom ze wschodu, plus dobre uzbrojenie i dobre przygotowanie naszej armii, mobilizacja społeczeństwa w sensie pewnej postawy wystarczy do tego, byśmy nie zostali zaatakowani. Ale potrzebujemy cały czas aktywnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, otwartego na przyjmowanie do niego kolejnych państw, Krynica Forum zakończy się jutro. Zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokurator Daniel Lerman, poinformował, że prokuratura przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Podczas konferencji prasowej w siedzibie Prokuratury Krajowej przekazał, że śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz. Dzięki sprawnemu działaniu służb prokurator Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił do chwili obecnej zarzuty 7 osobom w tym postępowaniu. Wobec 3 osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Zarzuty dotyczą czynów z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego oraz z artykułu 230a paragraf 1 kodeksu karnego. Wśród podejrzanych nie ma urzędników państwowych. Według części mediów był już wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał przesyłać do konsulatów w Azji i Afryce gotowe listy z nazwiskami osób, które miały dostać wizy. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA. Siatkarze reprezentacji Polski rozpoczynają mecz ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy, który rozgrywany jest w Rzymie. Rozpoczął się właśnie pierwszy set, jest 4-4. W drugim półfinale, który rozpocznie się o 21:15, Włochy zmierzą się z Francją. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w nocy zachmurzenie czeka nas małe i umiarkowane. Najważniejsze, nie powinno padać. Temperatura minimalna od takich niskich 5-6 stopni na północnym wschodzie do 10, przez 10 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli dokładnie to samo co w nocy, i też nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i na południowym zachodzie. Czyli takie temperatury, powiedzmy, już umiarkowane. Wiatr jutro będzie słaby i też umiarkowany. Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Prawie 7 minut po godzinie 18. Żarty się już skończyły. Teraz już wchodzimy w strefę medalową Mistrzostw Europy Siatkarzy. Trwa mecz Polska-Słowenia. Pierwszy set i jest 6-6. Czy tak, 6-6. W tej chwili będziemy łączyć się z Rzymem, gdzie ten mecz się odbywa. Tam na miejscu jest Kuba Niziński. Będziemy zdawać Państwu relacje z tego, jak przebiega to spotkanie. A tymczasem serdecznie zapraszamy na dzisiejsze wydanie Po drodze z Trójką. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Nieustannie czekamy na Państwa informacje dotyczące utrudnień w drodze. 2-2 i 7 trójek. 12 minut po godzinie 18 po drodze z Trójką. Zgodnie z obietnicą przenosimy się do Rzymu, gdzie jest Kuba Niziński, który obserwuje mecz Polska-Słowenia. Za nami pierwsze minuty. Chyba niespodziewanie, czy spodziewanie wyrównane? Ha. Witam serdecznie, Palazzo dello Sport. To miejsce akcji tego półfinału. Gramy ze Słowenią. No należało się tego spodziewać, że to będzie bardzo wyrównany mecz. Ten początek z błędami po jednej i po drugiej stronie. 10 do 10. Wilfredo Leon na ataku, ale teraz ze środka piękne uderzenie Kochanowskiego i znowu wychodzimy na prowadzenie. Polacy mówili, że poprzeczka dzisiaj będzie niebywale wysoko powieszona, ale też zdają sobie z tego sprawę po meczu wygranym z Serbią, że są mocni, że są potężnie mocni i chcą odwrócić losy spotkań ze Słowenią. Przypomnę, że 4 ostatnie Mistrzostwa Europy. 4-krotnie Polacy przegrywali ze Słowenią podczas 2 ostatnich turniejów. To właśnie Słoweńcy odprawiali nas i pozbawiali gry o złoty medal Mistrzostw Europy. Dzisiaj ma być zupełnie inny dzień, zupełnie inny moment i mamy walczyć o pełną pulę. Jest jedno ale. Bartosz Kurek nie rozgrzewał się dzisiaj przed tym meczem. Cały czas ubrany w dres kapitan naszej drużyny. Podobno tam jakiś ból biodra. To oznacza, że Bartka dzisiaj nie zobaczymy, że nie będzie on w stanie pomóc naszej drużynie. Ale my mamy bardzo szeroką ławkę, co powoduje, że tutaj jest siła Nikoli Grbicza i biało-czerwonych. Pierwszy set rywalizacji. Prowadzimy 12 do 11. Kuba Niziński prosto z Rzymu, który będzie dla nas relacjonował przebieg spotkania Polska-Słowenia. No to w takim razie trzymamy kciuki za naszym. Państwo oczywiście mogą dzwonić do nas na numer 22 i 7 trójek, jeśli jest po drodze coś, co zwróciło Państwa uwagę i co warto przekazać innym zmotoryzowanym. A ja szybciutko zerkam na 75. notowanie listy przebojów Trójki. Piosenka z miejsca drugiego, Syn Okiennika. Można, a nawet wypada głosować do jutra do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy. lpt.polskieradio.pl. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyło jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść w wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Jeżeli w poprzednim meczu polskich siatkarzy państwo twierdzili, że było dużo emocji i ciągle takie bardzo wyrównane sety, no to proszę pomyśleć sobie, co się teraz dzieje. Półfinałowy pojedynek Polska-Słowenia, pierwszy set i jest 17-17, a nie, nasi właśnie zdobyli punkt, więc 18-17, ale właściwie ciągle punkt za punkt, więc pewnie emocji w tym pierwszym secie nie zabraknie. Po drodze z trójką, pewnie państwo spotkali się jadąc samochodem z takim znakiem jak zakaz wjazdu, ale pod spodem tabliczka policzką nie dotyczy dojazdu do posesji. No i mamy dylemat, można do tej posesji dojechać, czy nie można, nawet jeżeli to nie nasza posesja. No więc okazuje się, że taki zapis, taka tabliczka nie do końca jest zgodna z przepisami, ponieważ nie określa ani konkretnych rodzajów pojazdów, ani konkretnych uczestników ruchu, nie określa też pory, w której zakaz nie obowiązuje, mówiąc wprost, wystarczy, że dojedziemy do posesji, nieważne czy jako mieszkaniec, gość czy dostawca. Umieszczenie znaków zakazu z tabliczkami wyłączającymi niektórych uczestników ruchu ma na celu, to chyba zrozumiałe, ograniczenie ruchu na danej drodze albo odcinku. Najczęściej tam po prostu odbywają się jakieś prace, przebudowy czy remonty. No ale w praktyce złamanie takiego zakazu, zwłaszcza na odcinku dość długim drogi, nie prowadzi do żadnych konsekwencji, ponieważ no, policja nie jest od kontrolowania kierowców i pytanie ich, czy jadą do tej posesji w jakimś konkretnym celu. No byłoby to raczej nielogiczne. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja z postawianiem znaku zakazu i tabliczką z napisem nie dotyczy pojazdów budowy, no bo wówczas możemy ponieść podwójne konsekwencje, a raczej betoniarką państwo nie podróżują. Nie dość, że wjeżdżając na taką drogę łamiemy zakaz, więc narażamy się na mandat, no więc jeśli dojdzie też do kolizji na takim wyłączonym odcinku albo stłuczki, no to ubezpieczyciel może odmówić wypłat odszkodowania. 227 trójek, gdyby państwo będąc po drodze z trójką zauważyli jakieś utrudnienia i chcieli przekazać je innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić. Hello, she's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello. Yeah.

Bank Pekao S.A. No to teraz w Trójce czas na ekonomię. Jest Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od nowego roku płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł, a stawka godzinowa 27 zł i 70 groszy. Kolejna podwyżka nastąpi w lipcu 2024 i wtedy płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28 zł i 10 groszy. Do rekordowego poziomu podwyższył dziś podstawową stopę procentową Europejski Bank Centralny. Zasygnalizował też, że będzie to prawdopodobnie ostatni taki ruch w trwającej ponad rok walce z wysoką inflacją. Dzisiejsza podwyżka o 25 punktów bazowych podwyższa stopę depozytową do 4%, czyli do najwyższego poziomu od wprowadzenia euro. Rynek oczekuje, że obniżka nastąpi w drugiej połowie przyszłego roku, poinformował Reuters. Studenckie wydatki rosną choć w różnym tempie, nieprzerwanie od 8 lat, a największym obciążeniem pozostaje koszt wynajmu mieszkania. Na kolejnych miejscach są żywność i czesne. Tak wynika z badania Portfel Studenta. W ciągu ostatnich 5 lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100%, mówi Michał Polak, wicedyrektor Warszawskiego Instytutu Bankowości. W 2018 roku to było nieco powyżej 1900 zł. Obecnie ta kwota bardzo szybko zbliża się już do 4000 zł. Druga informacja, nieco bardziej pozytywna, to to, że studenci coraz mocniej przekonują się do kwestii oszczędzania. Dzisiaj nieco ponad 1/4 studentów deklaruje, że stara się w skali miesiąca oszczędzać powyżej 500 zł. Warto tu dodać, że rok 2024 został ogłoszony rokiem edukacji ekonomicznej. Sytuacja na rynku najmu jest lepsza niż przed rokiem. Mieszkań jest więcej, a ceny przestały szaleńczo rosnąć. To, że rok temu było gorzej, jest jednak małym pocieszeniem dla osób, które dziś szukają na rynku najmu swoich czterech kątów, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. 3,5 tysiąca złotych w Warszawie i prawie 3 tysiące w Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu. Takie są przeciętne czynsze najmu mieszkań dwupokojowych. Nawet w relatywnie taniej Bydgoszczy czy Łodzi na takie lokum trzeba wydać około 2 tysiące złotych miesięcznie, często plus opłaty. Oczywiście mówimy tu o stawkach średnich, a więc w praktyce znajdziemy zarówno tańsze, jak i droższe oferty. A ceny przyczyniają się do większej skłonności do współdzielenia mieszkań, tak aby było też z kim dzielić się kosztami. Tegoroczny sezon wakacyjny dobrze ocenia 77% ankietowanych hotelarzy. Jak wynika z opublikowanej dziś ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, w sierpniu wyniki hoteli poprawiły się wobec lipca, były jednak słabsze niż w roku ubiegłym. A od początku tego roku do końca sierpnia polskie linie lotnicze przewiozły 7 milionów pasażerów. Największą popularnością cieszą się połączenia ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności z Nowym Jorkiem. Kilka tygodni temu LOT ogłosił, że w tym roku wypracuje 1 000 000 000 zł zysku. Jak mówi Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR, jeśli tak się rzeczywiście stanie, to przewoźnik będzie mieć duże powody do radości. Rzeczywiście chyba byśmy otwierali szampana, gdyby to się wydarzyło. LOT nigdy nie miał tak dużego zysku, a mamy przecież teraz bardzo trudne czasy. W ramach nawet tej odbudowy i szybszego powrotu pasażerów mamy niesłychaną konkurencję na naszym rynku, zwłaszcza ze strony Ryanaira, który podgryza LOT chociażby coraz mocniej na lotnisku Okęcie. Według prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego do roku 2040 ruch lotniczy w Polsce będzie systematycznie wzrastać. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej wyprodukowano ponad 14,5 miliona rowerów. Jak podał Eurostat, Polska jest w piątce największych producentów obok Portugalii, Rumunii, Włoch i Niemiec. W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy ich ponad 1 000 000 sztuk. Zgodnie z prognozami Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wartość rynku rowerowego w Europie w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie z obecnych 25 do blisko 40 miliardów dolarów. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie procent. Dolar kosztuje 4,35 groszy, euro 4,63, frank szwajcarski 4,86, a kurs funta brytyjskiego to 5,40 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani redaktor, to trochę na nas spadnie teraz przykry obowiązek poinformowania, że przegraliśmy pierwszego seta. No szkoda, ale ale to ciągle powiedz, jeszcze. Powiedz to, co powiedziałaś, jak weszłaś do studia, powiedziałem, ale wyrównany pierwszy set. No właśnie. No co powiedziałaś pani? No nie pamiętasz. Nie, no powiedziałam, że pierwszy, ostatnio też przegrali, a później wygrali cały mecz. Najważniejsze jest to, kto wygra cały mecz. Nie, że jedno koło jest złe, ważne, że trzy są dobre, prawda? No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. No cóż, mecz półfinałowy Mistrzostw Europy ze Słowenią, pierwszego seta przegraliśmy po bardzo wyrównanym boju do 23. Teraz trwa drugi set i w tym secie przegrywamy 2-5. No ale to dopiero drugi set się rozkręca, więc początek. trzymamy kciuki. Będzie dobrze. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego wygramy ten mecz? To do państwa pytanie, a w razie jakichś utrudnień na drodze też czekamy na państwa reakcję. Once the weight of the world was a feather. Birdie Raincatchers to jest miejsce 19, to jest nowość 75. notowania listy przebojów trójki. Wszystko, co trzeba wiedzieć o liście, znajdą Państwo na stronie lptpolskieradio.pl. A wszystko, co musimy wiedzieć o meczu Polska-Słowenia, powie nam teraz Kuba Nidziński. Przenosimy się do Rzymu. Witamy serdecznie, po raz kolejny z Palazzo dello Sport. Polska gra ze Słowenią o awans do wielkiego finału Mistrzostw Europy. Pierwszą partię Polacy przegrali, ale teraz mieli problemy. A i teraz Śliwka wyskoczył na drugą stronę siatki i odbił się od trenera rywali, ale teraz przeprosił go Rumun, także poklepał Śliwkę, przecież oni dobrze znają się z gry i z współpracy klubowej, ale to tylko pokazuje, jak ogromną ofiarność dzisiaj tutaj mamy, jak wielkie emocje w tej rywalizacji. W drugiej partii jest remis 8-8. Pierwszego seta Polacy przegrali 23-25. Ten drugi set też niedobrze rozpoczęty przez biało-czerwonych. Przegrywaliśmy już 2-6, ale znowu weszła nam zagrywka. Ta pozwala przeprowadzić akcję. A teraz Wilfredo Leon z drugiej linii. I znowu prowadzimy 9-8. Tutaj będzie punkt za punkt. Tutaj będzie bitwa. Tutaj będzie rywalizacja na długim, długim dystansie. Na pewno na bardzo nerwowym. Przypomnę, pierwszy set przegrany przez Polaków 23-25, ale w tej drugiej partii prowadzimy 9-8. Bardzo dziękujemy. Z Rzymu Kuba Nidziński. Będziemy na bieżąco relacjonować to, co dzieje się w meczu półfinałowym Mistrzostw Europy Polska-Słowenia, a Państwo dzwonią 227 trójek. Pytanie brzmi, wygramy ten mecz, bo... półfinałowy mecz siatkarzy Polska-Słowenia. Co prawda pierwszego seta nasi zawodnicy przegrali, ale jak powiedziałem, że nie ma co podchodzić do tego w jakiś taki sposób przesadnie smutny, że jedno koło jest zepsute, ale za to trzy są dobre i pewnie ten mecz wygramy. Okazuje się, że państwo zgadzają się z tą teorią. Ja mówię tak samo do swojej żony, jak mam dziurawą skarpetę. Co z tego, że jest ta mała dziura? Cała reszta jest okej, można nosić. A przy okazji pytam państwa, wygramy ten mecz. Dlaczego? Bo... Wygramy ten mecz, bo trenerem siatkarzy nie jest Sousa. Trwa drugi set tego pojedynku i prowadzimy 15-2, czyli chyba idzie ku dobremu. Teraz czas na Piotra Łodeja, jego gościa i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. I tradycyjnie, jako że czwartek w naszym cyklu Cyberczwartek, dziś o tym, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy kiedyś więcej, o atakach DDoS, które mogą być narzędziem choćby zastraszania. Zastraszania, destabilizacji. Jakiś czas temu mieliśmy w Polsce taką dużą dyskusję o tym, czy awaria w PKP jest spowodowana tego typu atakami. Znaczy, że boimy się ich w jakiś sposób. Może wcześniej przypomnijmy, czym są te ataki DDoS? To są ataki hakerskie, polegające na tym, że hakerzy wytwarzają bardzo duży ruch na stronie internetowej jakiejś, po to, aby ją wyłączyć. Czyli jak jest bardzo dużo użytkowników, to niektóre strony, niektóre serwery nie wytrzymują tego ruchu. No i mówiąc potocznie, strona pada. Chodzi o sztucznie wygenerowany specjalnie na tę okoliczność ruch w internecie? Tak, sprofilowany na konkretną stronę, czy to jest strona instytucji publicznej, czy jakaś inna wytworzona w różnych celach. Chodzi o to, żeby ją wyłączyć, żeby spowodować, żeby ona padła. I wtedy użytkownicy, w zależności od wariantów, tu często mówimy o na przykład atakach na stronę związaną z podatkami, w okresie rozliczeń podatkowych, czy też różne inne okolicznościowe strony, które mają w jakiś sposób nam pomóc dokonać naszych czynności, czy prawnych, czy różnych innych. Wtedy wiadomo, że rośnie frustracja, bo chcemy coś zrobić, chcemy się dostać na stronę, ona nie działa. To generuje emocje, no a emocje już wiemy łatwo wywołać i łatwo nimi sterować, ukierunkować je. Najczęściej jest to emocja anty, czyli taka destrukcyjna w opozycji do czegoś. No, brak funkcjonalności. To może budzić frustrację wśród nas, ale jak przeciwdziałać temu właśnie? To znaczy, no my jako użytkownicy nie mamy żadnej tutaj możliwości, żeby temu skutecznie przeciwdziałać. No bo jak? Spotykamy się, strona nie działa i co? Tak, no do tego, są odpowiednie służby, czy też nawet nie służby, ale często informatycy, którzy pracują nad tym, żeby tę stronę na nowo przywrócić. Więc prawdę mówiąc, wystarczy czekać, bo na ogół te ataki są krótkie, powiedziałabym krótkoterminowe. Tutaj nie tracimy żadnych danych, tutaj nie ma takiego długoterminowego skutku. To jest tak zwany incydent, czyli atak po to, żeby w danym momencie wywołać właśnie taką reakcję, albo zdestabilizować, bo gdyby to były ataki, no właśnie, na przykład na kolej, czy na infrastrukturę krytyczną, no to rzeczywiście mogłoby to wywołać niebezpieczeństwa tak, również w tym świecie fizycznym. Ale tutaj chodzi właśnie głównie o takie wywołanie takiego wrażenia, że to niebezpieczeństwo jest, choć w rzeczywistości te ataki są w mojej ocenie subiektywnej mało skuteczne, jeśli chodzi o realną destabilizację. Nie przekłada się to, tak? No, a chociaż są przecież skutecznym narzędziem zastraszania, takich przypadków jest dużo. Ale sam pan mówi zastraszania, czyli one raczej pełnią funkcję nie techniczną, tylko taką informacyjno-emocjonalną, tak? Doszło do ataku. Czasami nawet nie wiemy, że do niego doszło, bo jak jest to odpowiednio przeprowadzone i zareagowano szybko, to już jest strona przywrócona. Nawet o tym nie wiemy, tak? Że odświeżyliśmy stronę i już jest wszystko okej. Dokładnie, ale kiedy się dowiadujemy, to te emocje wybuchają, to wtedy właśnie ta dezinformacja czy manipulacja zaczyna już wpływać na nasze emocje i czujemy lęk. I to jest moim zdaniem dużo skuteczniejsza forma tego ataku niż samo na chwilę wyłączenie strony. Czego się spodziewać? Większej liczby takich ataków? Niestety tak. Zwłaszcza teraz one będą miały taki podtekst wyborczy, żeby pokazać nieskuteczność, niekompetencje, żeby w jakiś sposób wywołać w nas takie poczucie, że państwo jest niestabilne, nie radzi sobie. Po to mówimy, żeby uprzedzić, tak? Tak, żeby nie nazbyt emocjonalnie podchodzić do takich sytuacji. Tak, tak. I nie dać się takiemu emocjonalnemu reagowaniu na tego typu ataki. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny